Pas al programa de la RSK, que estem aquí al 107.1 al dial. Jo sóc en Pau Fuster i avui dediquem el programa a un gran saxofonista, Booker Elfrin, un dels grans que farà que en conseqüència tinguem un gran programa. Comencem. I guapos i guapes, què tal? Com va aquest inici d'estiu? La primera ja s'ha acabat i aquí a la ràdio fa una calor que esparvera. Però vaja, aquí estem, donant el callo, tot i que una mica tard, després de problemes tècnics i no tan tècnics, però vaja, aquí estem. La ràdio a la primavera i l'estiu ens senta molt bé, vam fer 30 anys, és una cosa que volia comentar, no fa gaire. Doncs vam celebrar aquests 30 anys amb un cap de setmana en què hi van haver concerts, actuacions, van venir entitats del barri afins, van fer xerrades, fins i tot periodistes d'investigació, tot un èxit de qualitat i també de quantitat, per què no dir-ho. Així que tenim les piles ben carregades i molta il·lusió per aquesta ràdio, perquè la cosa tiri endavant. Bé, un cop m'he fet una mica, bueno, m'he fet jo mateix, no, la ràdio, una mica d'autobombo, anem ara sí al programa, que avui, com he comentat, el dediquem a Booker Elfrin, un saxofonista, concretament saxo tenor, dels importants, d'aquests que hem de tenir discos seus a la prestatgeria, si us plau. Nascut a Denison, Texas, el 31 d'octubre de 1930, i ens deixa un 31 de juliol de l'any 1970, així que ens deixa només amb 39 anys. És una enorme pèrdua pel jazz i per la història d'aquesta música, perquè es tracta d'un grandíssim músic i a més una persona que segurament hauria fet evolucionar el jazz cap a dreceres que ningú sap, però que era algú que investigava molt. Bé, Booker Elfrin va començar de nano tocant el trombó, que era l'instrument que tocava el seu pare, i que a més ho feia, el seu pare tocava el trombó amb Buddy Tate, ni més ni menys. Així que la cosa ja li ve una mica de casa. S'allista a l'armada i lluita a les forces aèries i el foten a Okinawa. Té nassos, però és durant la guerra que aprèn a tocar el saxo tenor i a més ho fa d'una manera autodidacta. Que no sense esforç, suposo i espero, perquè quan l'escolteu tocar és una evidència que algun esforç li va fotre. Quan torna, se'n va estudiar a Boston, a l'escola de Berkeley, ni una de les grans escoles del món, i ja ho fa amb el saxo tenor a la mà, ja del trombó ja se n'ha oblidat. Després ja comença a nivell professional, toca a Tulsa amb la banda d'Ernie Fields, va cap a Nova York i allà acabarà formant part del quartet d'Hores Parlen. I aquí que ja són paraules grans, perquè amb Hores Parlen crearan una grandíssima banda, del que escoltarem després. Perdó. I també posteriorment comença a gravar discos amb un senyor que tocava el contrabaix, que es diu Charles Mingus. I bé, dit això, ens porta a que escoltarem un tema que es diu Boogie Stomp Shuffle del disc Ahum de Charles Mingus. És un disc brutal, un disc de l'any 59 gravat el 5 i el 12 de maig d'aquell mateix any per Columbia i produït pel gran Teo Macero. Vull dir, és una barbaritat de disc i en aquest disc doncs Mingus compta amb la inequívoca virtut de Booker Elfrin al saxo. El tema, com he dit, es diu Boogie Stomp Shuffle. L'he escollit perquè no és dels més reconeguts i o recordats en el disc, però per mi em sembla un dels millors temes del disc. Repeteixo, és un disc de Charles Mingus. Ara us explico una mica el tema. El tema comença fort amb la banda tocant a tope a ritme shuffle, característic de la bateria, és a dir, el shuffle és una cosa que característica és una manera, un patró rítmic sobretot. Poc després els dos saxos toquen la melodia a l'uníson, primer hi ha un solo de Shafi Hadi al saxo alto i el segon solo és per piano a D'Hores Parlen. amb el seu estil únic, rítmic i molt concís. Després hi ha un tercer solo, que és pel nostre estimat i protagonista d'avui, Booker Ervin, el saxo tenor, amb una imaginació, amb risc, però potser encara tapat per la banda. No es deixa anar del tot poder, no ho sé, però la veritat és que és un solo esplèndid, però en els temes que escoltarem posteriorment potser destaca ell més com a solista, òbviament. I després, finalment, tenim un solo de bateria de Danny Richmond i tornem al tema. Que el tema no ha marxat mai, ja que és tan important el riff que la melodia en si mateix, gairebé. Així doncs, anem a escoltar aquest tema que es diu Boogie Stop Shuffle, de Charles Mingus, del seu disc A Home, amb el protagonista d'avui, que és Booker Ervin, el saxo tenor. Apa, agafeu-vos fort, que avui comencem fortets. Thank you. Bé, què? Com us heu quedat? Jo, home, ara pensava, no sé si he fet mai un programa dedicat a Charles Mingus. Ho he de consultar. Si no l'he fet, doncs, òbviament se'l mereix. Bé, això era el disc A Home, un dels millors discos, un dels que són considerats dels millors discos de Mingus, i per mi ho és també. I aquest era el tema Boogie Stop Shuffle, que el shuffle és aquest ritme que hem estat escoltant de bateria, tan així com frenètic i tan ballable, no? Bé, un tema que acaba amb la bateria sola, i que no és gens habitual, però clar, estem parlant de Charles Mingus, i no era algú que fes allò que es considerava habitual. Un temasso amb una secció rítmica i, com comentava, on el riff de base fa moltíssima feina i fa que la cosa camini com ho fa. Bé, i el que hem escoltat, que és de l'any 59, doncs un any després, l'any 60, Booker Ervin comença a gravar en solitari. I no vol dir que ho faci, que no faci col·laboracions amb altres músics, però sí que és cert que a partir d'aleshores A Home és l'últim disc, i després, a partir d'aleshores, doncs comença a fer els seus propis projectes. El primer disc que grava com a líder és un disc que es diu The Book Cooks, el llibre cuina, es cuina. I és un disc de l'any 1960, un any després, editat per Bethlehem, i aquí Ervin toca acompanyat, doncs, de Zoot Sims, l'altre saxo tenor, així que tenim un duel de dos saxofonistes tenors espaterrans. Tommy Tarrantine a la trompeta, Tommy Flanagan al piano, George Tucker al contrabaix i Danny Richmond a la bateria. El tema que escoltarem, doncs, és The Blue Book, el llibre blau. Tema amb el que comença el disc, i és un blues a un tempo lent, i per això es diu blue, perquè blue no és que sigui pel color, suposo que és per la tristor que pesant del blues, que no pesat, que és molt diferent, que és com és aquest blues, de fet. Comença amb el contrabaix, amb un walking amb molt de punch i amb un punt d'arrossegar, per fer-lo així pesadet, que sigui, no?, que tingui pes el tema. Un primer solo de piano a Flanagan, molt melòdic i precís, amb un joc precís entre el contrabaix i el piano molt interessant, si fixeu-vos-hi bé. El segon solo serà per Zoot Sims, amb un so directe i penetrant, i després segueix la trompeta de Tarrantine, que començarà ja marcant estil, molt expressiu, pausat i anant de la mà del contrabaix i la bateria a la segona part del solo, sobretot un solo estupendo. I finalment tindrem a Ervin, el saxo tenor, amb un solo que ens mostra el seu so. És un so potent, profund, avellutat, diria jo, i una absoluta delícia. Jo destaco això, la densitat, la potència, el cos que té el so de Booker Ervin. Bé, un blues per Booker Ervin de l'any 1960, The Blue Book. I què més? I és del disc The Book Cooks. Anem a gaudir d'aquest blues. Thank you. La tecnologia del moment. Bé, doncs això era The Blue Book, aquest blues. Bueno, The Blue Book és el nom del disc, The Book Cooks és el nom del tema, eh? El The Book Cooks cuina el llibre. Bé, no, ho he dit al revés, ho he dit al revés. The Blue Book és el que hem escoltat i The Book Cooks és com es diu el disc. Va, ja n'hi ha prou, seguim. Ara, a la discografia d'aquest mestre del saxo tenor, anirem, doncs, farem d'una manera gradual, és a dir, cronològica, en el temps i en l'espai. I l'any 60, el mateix any, però posterior a aquesta gravació, concretament l'any 60, però el 26 de novembre, cap al final d'aquest any, grava un disc que es diu Cooking, que és cuinant, com veieu, aquest senyor el tema del halà li devia interessar, o de cuinar. Doncs bé, en aquest cas és un disc en quintet, en format pel mateix Booker Ervin al saxo tenor, Richard Williams a la trompeta, Horace Parlan un altre cop al piano, George Tucker al contrabaix i repeteix Danny Richmond també a la bateria. El tema que escoltarem és Di-da-du. No tinc ni la més remota idea què vol dir, perquè s'escriu D-E-E, espai, D-A i D-O, di-da-du. Suposo que es refereix a di-da-i-du, que és gairebé com es podria pronunciar, que va ser allò que vaig fer. Però vaja, no sé. També pot ser una manera de cantar, una manera de fer escat a la veu, per tant, vés a saber. La cosa caminarà amb força i solvència durant tota l'estona, és un tema per mi el preferit del gairebé tot tot el programa d'avui. El primer solo serà per Booker Ervin al saxo tenor, amb una expressivitat, una solidesa, una profunditat, i que són excelses. Després entra Williams a la trompeta amb uns aguts i una capacitat de mantenir la tensió en aquests aguts i la tensió en el solo brutals. Segon solo de trompeta, ja anem a dos solos extraordinaris. Continuarà George Tucker al contrabaix amb molt de blues, bones dinàmiques, un fraseig de campionat, i després tindrem un solo de parlant fet amb piano de paret i amb un punt de desafinat que, per òbviament, això està buscat, que fa uns solos que ell mateix es fa pregunta i resposta, també esplèndid. I després ja tornem al tema i aleshores direm, hòstia puta, quin tema més bo i que bé que sona i com caminen aquesta gent. Estem parlant d'un tema que a mi és la raó perquè jo idolatri ara mateix a Booker Ervin. Per tant, anem a escoltar aquest tema que es diu Di-da-du, del disc Cuinant, gravat l'any 60, concretament el 26 de novembre. Di-da-du. Perquè és un disc que, com ja he dit, que li tinc absoluta adoració i devoció. Ara ens preocuparem una, no, ens recuperarem una mica i prendrem una mica d'aire. Això ens recuperem i anirem a un tema latin, bé, almenys pel que fa a la bateria i no tota l'estona. Continuant amb la discografia del mestre, passarem alguns anys endavant, no gaires, només anirem a l'any 63, passem del 60 al 63, tampoc va viure gaires anys aquest pobre home. Així que, escolta, i concretament el dia 19 de juny d'aquest any, de l'any 63, quan grava un disc que es diu Exultation, exultant, no exultació. Un altre discasso, en aquest cas l'acompanyen Frank Strasser al saxo alto, segueix Horace Parlan al piano, Butch Warren al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Un disc del que costa molt, molt decidir què poses, què soni en el teu programa, perquè, perquè sona que trona. Sonarà un tema que es diu No Man's Land, en terra de ningú, amb una intro a càrrec de la bateria, que quan comenci el tema anirà a un latin groovy i així molt on, i va tan bé la secció rítmica que voldries que el tema durés més, però patapam, comença el solo d'Ervin i aleshores amb una energia tremenda, un solo més bopper que els que hem tingut abans en el programa d'avui, i un segon solo després, el saxo alto de Streuser, melòdic, més melòdic que no pas Ervin, li agrada molt Cannonball Adderley i es nota. Bueno, i a qui no li agrada Cannonball Adderley, oi? I després seguirà el solo de parla en el piano, rítmic i sense excessives floritures, com era Horace Parlan tocant el piano. Un gran acompanyant, potser no un gran solista, però un gran acompanyant, rítmicament extraordinari. Bé, doncs anem a aquest disc que es diu Exaltation, amb aquest tema que es diu No Man's Land, un disc de l'any 63 amb Booker Ervin. Bé, en terra de ningú no, en terra de Booker Ervin. Yeah. Man's Land, en terra de ningú, aquest gran tema de Booker Ervin i d'aquest disc que es diu Exaltation, un disc que, buf, dels que no té més. Ah, i ara anirem a una cosa més latin, eh? Sí, sí, més latin del que era això, encara més. Bé, més latin, més tot. És un tema que es diu Gumbo Fillet. Aquest és el tema que escoltarem. Pertany a un disc en què s'ajunten Ervin i, bueno, Booker Ervin i Pony Poindexter i Larry Young, els tres metalls, i és que Poindexter és qui composa tots els temes que aboquen al seu Nova Orleans natal. Doncs bé, en aquest disc hi destaca aquest tema, Gumbo Fillet, Fillet Gumbo, que és una recepta típica de Nova Orleans, que pels que no hi heu estat, doncs està molt bo. Bé, doncs així és una manera de dir que jo sí, saps què vull dir? Doncs bé, en aquest disc hi tenim a Poindexter, el saxo alto i el soprano, a Ervin, el saxo tenor, a Gildo Mahones, el piano, George Tucker, el contrabaix, i a Jimmy Smith a la bateria. El Jimmy Smith bateria, no, el que toca el d'això. Bé, el disc es diu Gumbo, així en exclamació, i el tema Gumbo Fillet, doncs això, que fregidet, picantó, està estupendo. Un primer solo de Poindexter al soprano i uf, fliparem com toca, que el groove que té. I després hi ha un solo de Mahones al piano que tira endavant apretant una mica la banda, i el segueix Booker Ervin, el nostre protagonista, el tenor, demostrant que pot tocar altres registres i s'adapta i camina de meravella. Així que anem en aquest tema que es diu Gumbo Fillet, del disc Gumbo, de Pointy Poindexter. Feeling tema que hem escoltat, aquest gumbo filet, aquest filet gumbo típic i tòpic de Nova Orleans, un plat picantó, fregidet, arrebossat i ben bo, que aquí ens han servit aquests grans músics, Poindexter al saxo soprano i Booker Ervin al saxo tenor, entre altres. Una delícia, mai tan ben dit. I si hem tingut a Ervin tocant blues i l'hem tingut fent latin i l'hem tingut fent rotllo carib o així, ens falta tenir-lo tocant una balada. I per escoltar-lo amb una balada meravellosa anirem al disc Heavy, pesat, que jo diria que no es diu així perquè sigui molt pesat el disc, sinó que és una manera de tocar de Booker Ervin, té pes el seu estil. Jo és una hipòtesi i no la he comprovat. Ara, si vosaltres voleu, doncs Google it. Anyway, doncs bé, el disc es diu Heavy, és del 9 de setembre de l'any 1966. Seguim cronològicament. Com veieu, avui tot és molt matemàtic, I és un tema que es diu You Don't Know What Love Is, composat per Roy Dane i Gene DePaul. You Don't Know What Love Is vol dir tu no saps el que és l'amor, aquell retret tan bonic que té l'amor de tu què sabràs, jo t'estimo més que ningú i més que tu. Bé, doncs els músics que acompanyen aquest disc que es diu Heavy de Booker Ervin són Jackie Byright al piano, Richard Davis un altre cop al contrabaix, Alan Dawson a la bateria. Com escoltareu, he dit quatre músics només. El tema que escoltarem està tocat a quartet. En el disc també hi tenim a Jimmy Owens a la trompeta i a Garrett Brown al trombó, però en aquesta balada només és a quartet perquè tot el protagonisme és pel senyor Ervin al saxo tenor. I no és una casualitat que acabem el programa d'avui, bé, ja després ja us espairé, però acabarem amb aquest tema doncs donant-li tot el protagonisme, no? A més amb aquesta balada tan bonica a Booker Ervin. No vull comentar gaire el tema perquè, com us dic, com que ell és la protagonista absolut, ja parla per si sol el gran solo i el gran so que tindrà. Així que escoltem aquest You Don't Know What Love Is del disc Heavy del 9 de setembre de 1966, Booker Ervin en la seva esplendor. Thank you. Thank you. balada que hem sentit interpretada per Booker Ervin, quin so, quina claredat d'idees, escull les notes, fa fàcil el que és difícil. Bé, Booker Ervin ha estat un dels saxofonistes més importants de la història del jazz i aquí li devíem un programa i potser algun dia li podem dedicar algun altre perquè té discos que són autèntiques joies. Però avui hem d'acabar i a més ara aquí comencen a fer proves de so aquí al costat de la ràdio, o sigui que ens foten al carrer, de fet. Així que, noi, hem de plegar. Bé, us espero en el proper programa, que no sé quan serà, però espero que no triga tant. Així que us envio una forta abraçada, petons i xutxons. Escolteu Ràdios Lliures 107.1 del dial, si no a internet, Ràdio RSK. Jo sóc en Pau Fuster, espero que tingueu moltes ganes de jazz, una forta abraçada i Thank you.